Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. NPO Radio 1. 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. Huiselijk geweld en kindermishandeling komen nog altijd vaak voor in Nederland. 1 op de 5 Nederlanders van 18 jaar en ouder hadden de afgelopen 5 jaar minstens 1 keer te maken met huiselijk geweld. Dat zijn in totaal bijna 750.000 mensen. En ruim 100.000 kinderen onder de 18 zijn jaarlijks thuis het slachtoffer van geweld. Vakbond FNV wil dat er 1 landelijk instituut komt waar mensen die met Chrome 6 hebben gewerkt zich kunnen melden. Ook wil de bond een compensatieregeling voor slachtoffers. Zo werden mensen ziek die werkten met de stof in een werkplaats van de NS. En ook medewerkers van Defensie kregen gezondheidsklachten door Chrome 6. President Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoeten elkaar eind deze maand in Vietnam op 27 en 28 februari. Dat maakte Trump bekend in de State of the Union, zijn jaarlijkse toespraak voor het congres. En hij herhaalde daarin verder dat er een muur komt op de grens met Mexico. 24 april wordt in Frankrijk de nationale herdenkingsdag voor de Armeense genocide. President Macron lost daarmee een verkiezingsbelofte in. 24 april 1915 wordt gezien als het begin van de genocide. Daarbij werden honderdduizenden Armeniërs vermoord door soldaten van het Ottomaanse Rijk. En over ruim 20 jaar moet er tussen 9 grote steden elke 10 minuten een trein rijden, vindt staatssecretaris Van Veldhoven. Ze denkt dat er 30-40% meer reizigers zullen zijn. En daarom zou er in een ring van de Randstad via Breda, Eindhoven, Nijmegen en Zwolle elke 10 minuten een intercity moeten rijden. Het woensdag weerbericht bij Weerplaza Raymond Klaas. Raymond, hoe ziet dat eruit? Ja, nat vandaag. Het is bewolkt en op de meeste plaatsen valt er ook regen vandaag. Momenteel is het in het oosten en zuidoosten nog overwegend droog. Maar ook daar gaat het regenen. Elders in het land, daar valt al regen. Ja, we hebben het winters weer achter ons gelaten. Maar daar staat dus wel tegenover zacht en nat weer. Want niet alleen vandaag, ook de komende dagen krijgen we vaak te maken met regen. Temperatuur, die ligt vanmiddag zo tussen de 6 en de 9 graden. Dus daarmee is het echt wel zacht voor de tijd van het jaar. En wat de wind betreft, die waait uit het zuiden of zuidwesten, is matig, aan zee af en toe krachtig. Misschien zelfs wel eventjes hard, en dat is windkracht 7. Nou, vanavond ook nog periode met regen. En vannacht gaat het zelfs nog wat harder regenen. Dan trekt er een koufront over en dat zorgt toch wel even voor intense neerslag. Morgenochtend ook nog nattigheid. En dan in de loop van de dag wordt het vanuit het westen droger. En in de middag kan dan af en toe de zon even doorbreken. De temperatuur ligt morgen rond de 8 graden. En het waait nog steeds stevig uit het zuidwesten, matig tot krachtig. In het noordwestelijk kustgebied kan het zelfs nog wat harder waaien. Misschien komt het zelfs wel even tot een harde wind of een stormachtige wind. Oké, en als je over de langere termijn kijkt, wat dan? Ja, dan heb ik eigenlijk niet al te best nieuws. Want vrijdag wordt het ook weer erg nat met gedurende de hele dag wel regen met temperaturen rond de 9 graden. Zaterdag en zondag vallen er buien. Dus dat betekent dat wel af en toe de zon doorbreekt. Ook dan is het nog steeds erg zacht, 9 tot 10 graden. En dan lijkt het erop dat er volgende week wat meer invloed van een hoge drukgebied gaat komen. En dat betekent droger weer, wat vaker zon. En in de nachten waarschijnlijk weer iets kouder. Remo Klaassen was dat. Dan nu naar Helene de Geest voor het filenieuws. Ja, en dat is behoorlijk veel filenieuws. Want door het slechte weer en veel aanrijdingen staat er in totaal zo'n 300 kilometer file. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken bijvoorbeeld al 10 kilometer en ruim een uur verdraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er overigens wel weer vrij. De A2 van Den Bosch naar Eindhoven staat vast tussen Vught en Best-West door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht en de vertraging 50 minuten. Op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen tussen Steenbergen en Knopend Zoomland 40 minuten in de file door een aanrijding. Daar zijn ook alle rijstroken weer vrij. Dat geldt zeker niet voor de A6 van Emmeloord naar Jouren, want die weg is voorlopig dicht bij Knopend Jouren na een ernstig ongeluk. Verkeer richting Friesland en Groningen kan omrijden via Zwolle over de A28. En op de A27 van Gorkum naar Breda moet je ook nog rekening houden met 10 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Nieuwendijk en Oosterhout na een ongeluk. Maar ook daar zijn alle rijstroken weer vrij. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Het is fijn als iemand mij groet op straat. Jij hebt het recht goed te doen. Een dakloze groeten bijvoorbeeld. Met jouw hallo laat je hem er meer bij horen. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Zo, dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van 3000 euro. Die ga ik meteen even downloaden. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Een droomreis winnen van 3000 euro? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. Wat als er goederen worden ontvreemd, gefraudeerd wordt met de boekhouding of informatie gelekt? Ga naar Hofman.nl, want vertrouwen is goed, maar Hofman is beter. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op 3000 euro. Nee. Hey! Met een reisverzekering van Ora is je bagage verzekerd tegen diefstal in het buitenland. Ik kan jou ook geen seconde alleen laten. Vakantie zonder gedoe. Dat is verzekeren zonder paarse krokodillen. Ora, direct geregeld. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de liefde. Op Valentijnsdag 14 februari hoort u de mooiste muziek uit romantische films tijdens Valentine Classics at the Movies. Bestel op concertgebouw.nl. Je geniet pas echt van een nieuwe vloer als die perfect gelegd is. Kom daarom nu naar Carpet Ride. Wij plaatsen vele laminaat, PVC, vinyl en tapijtvloeren gratis. Nu ook 25% korting op traprenovatie. Carpet Ride, de vloerenspecialist. 7 minuten over 8:30 is het alweer, bijna. Guilaine, dit is het NOS Radio 1. Nou, straks spraakmakers natuurlijk. Ja, ik dacht, ik kijk even in het programmaboekje. Wat doe ik? Hoe dit programma ook alweer heet. Wij zijn er tot 9:30, dan neem jij het stokje over. Yes. Wat gaan we doen? De spraakmakers. Spraakmakers met Stand.nl daarin natuurlijk. We gaan op de Formule 1-tour. De stelling, de overheid moet wel de portemonnee trekken om de Formule 1 naar Nederland te halen. Minister Bruins vindt het allemaal prachtig, maar betalen gaat hij niet aan Zandvoort. De organisatie zal dat geld zonder de overheid bij elkaar moeten krijgen. Nou, je kunt zeggen terecht, waarom zou de overheid moeten meebetalen aan zo'n commercieel evenement voor de Happy Few, waar glitter en glamour vanaf druipt. Aan de andere kant, als je de berekeningen mag geloven, dan levert het toch zo'n 85 miljoen euro op voor de regio, vooral voor midden- en kleinbedrijf. Iets wat deze overheid ook heel belangrijk vindt. Je zet het land flink in de schijnwerpers met 1,8 miljard kijkers wereldwijd. En waarom zou je wel geld geven aan de organisatie van een EK beachvolleybal, vrouwenvoetbal, WK allround schaatsen en dit dan niet? Nou, zeg het maar. Is dit toch typisch zo'n evenement dat zichzelf maar moet bedruipen of moet alles op alles gezet worden omdat dit evenement, juist nu Max Verstappen booming is, toch wel iets is waar je je land mee in de schijnwerpers wil zetten, omdat het ook afstraalt op het hele land. De stelling dus, de overheid moet wel de portemonnee trekken om de Formule 1 naar Nederland te halen. 0800 1101 is het telefoonnummer en de site stand.nl. Gaan we naar België. De Vlaamse minister van Milieu, Joke Schouwvliegen, is opgestapt. In een emotionele speech maakte ze haar ontslag bekend. Er liggen nog heel belangrijke dossiers bij de regering. Ik hoop dat die dossiers er ook allemaal snel kunnen doorkomen. En daarom denk ik dat het beter is dat ik ontslag neem. En dat ik op die manier kan zorgen dat het klimaatbeleid ook verder drastisch kan gevoerd worden zonder dat mijn persoon dat hypothekeert. Aanleiding voor haar aftreden is de storm van kritiek nadat ze een speech had gehouden bij een boerenorganisatie. Daarin hekelde ze de klimaatmarsen in België door spijbelende scholieren. Ze deed die acties af als een groot complot tegen haar. Ik weet wie achter heel die beweging zit. Zowel die zondagse betogingen als de spijbelaars op donderdag. Dus men heeft mij dat ook verteld vanuit de staatsveiligheid. Dus ik kan u garanderen dat ik niet alleen spoken zie, maar dat er wel wat meer achter zit dan een spontane solidariteitsactie voor ons klimaat. Ja, dat was dus eerder van de week. Die speech, Sander van Hoorn, onze correspondent in België. Goedemorgen, Sander. Goedemorgen. Daar bood ze in eerste instantie nog haar excuses voor aan, hè, voor die omstreden speech. Ja. Nu is ze dus toch opgestapt. Ja, want die excuses, hè, die speech, daar had ze in gelogen. Namelijk, ze had geen informatie van staatsveiligheid, de inlichtingendiensten. En er was geen complot tegen haar achter die demonstraties. Dus daar is ze diep voor door het stof gegaan. En ze had er ook wel een uitleg voor waarom het zo gebeurd is. Tijdens die demonstraties heb je namelijk een soort QR-codes gezien. En als je daar met je telefoontoestel op richtte, dan werd er automatisch een sms naar de minister gestuurd. Daar werd ze helemaal gek van. Dat was ook de reden dat ze weer in tranen schoot, hè, bij het aftreden. Dus daar was wel wat begrip voor. Maar ja, uiteindelijk kun je als minister van Milieu niet zo naar zo'n leugen verder. En die druk om af te treden, die kwam uiteindelijk van haar eigen partij, de Christendemocratische CD&V. Die weten ook dat er eind mei verkiezingen zijn in België op allerlei niveaus. Dat die partij al geplaagd wordt door schandalen. En dan kan je er niet nog zo eentje bij hebben. Damage control, dat was uiteindelijk de reden waarom de partij haar gezegd heeft: Joke, je moet opstappen. Is eigenlijk bekend intussen wie er achter al die telefoontjes dan zitten? Nou ja, dat was dus een organisatie die heeft op haar website het telefoonnummer van de minister gepubliceerd. Maar het inderdaad, wat ik zei, ook heel makkelijk gemaakt door tijdens die demonstratie QR-codes. Dat zijn van die codes die kun je scannen met je telefoon en gebeurt er automatisch iets. Nou, dat kan dus kennelijk ook een sms aan de minister zijn. Die hadden ze opgehangen. Dat is trouwens niet de organisatie van die demonstraties van scholieren. Die zitten daar dan weer niet achter. Maar nou ja, goed, dat is in elk geval de organisatie die de minister wat harder aan wilde pakken dan zomaar de straat op gaan en zeggen dat het beleid moet veranderen. En die zitten daar dus achter. Die gaan dus nu ook wel door het slijk, hoor, hier in België. Daar wordt schande van gesproken. Als dit de manier is waarop je ministers behandelt. Dus wat dat betreft kan Joke Schouwvliegen ook wel op begrip rekenen. Maar dat ze is afgetreden omdat ze heeft gelogen, omdat ze een complottheorie verzond, daar wordt in de regel, staat men daar wel achter. Maar die milieuclubs en zo zijn waren die tevreden over haar optreden als minister? Nee, en de onvrede was natuurlijk veel breder. Nu heeft België door de organisatie van het land 4 milieuministers. Die waren allemaal de kop van Jut. Omdat er toch een grote blijkt maatschappelijke betrokkenheid is voor maatregelen om het klimaat te verbeteren. En dat staat in schril contrast met 4 ministers die bijvoorbeeld op die klimaattop in Katowice in Polen, waar wij bij de NOS ook verslag van hebben gedaan, die hebben daar gewoon hun handtekening niet gezet. Nou, het zijn dat soort dingen die ervoor zorgen dat er brede kritiek is op het milieubeleid, ook van deze minister. Ja, je ziet de ochtend na haar aftreden in de kranten natuurlijk de lange lijstjes van haar prestaties. En dan zie je toch dat ze een lange carrière van 10 jaar heeft als minister van verschillende zaken. Maar elke keer met domme uitspraken, met versprekingen, elke keer toch weer een opspraak komt. Nou, deze keer dus ook, en deze keer werd haar te veel. Sander van Hoorn, onze correspondent in België, was dat. Welk bedrijf in de AEX-index is het afgelopen jaar het hardst gedaald, maar heeft toch bijna 5 miljard euro winst gemaakt? Ik laat even een pauze vallen, dat mensen thuis het antwoord kunnen geven. Ik weet het. Jij weet het, Nick. Ja, maar jij mag niet meedoen. Oh. Jij bent de jury. Nee, het is natuurlijk ING, hè? Ja. Het bedrijf heeft zo straks de resultaten over het afgelopen jaar bekendgemaakt, en bij de bank gaat het eigenlijk best goed. Los natuurlijk van die megaschikking, 775 miljoen euro die ING vorig jaar moest betalen, omdat de banken toezicht op de witwaspraktijken niet goed voor elkaar had. Nick Wouters van de NOS Economie Redactie. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ze hebben dus ondanks die boete toch goed verdiend bij ING. Ja, je zou het eigenlijk niet denken als je alleen maar naar het nieuws hebt gekeken afgelopen jaar en de salarisrel zag, de ophef in de politiek, maar ook de ophef over die enorme schikking die ze moesten betalen. 775 miljoen euro. Maar het is eigenlijk een rimpeling in de cijfers. De bank draaide gewoon door. Het is een wereldwijde bank. En ze hebben gewoon hele goede financiële resultaten bereikt, blijkt nu. Hoe komt dat? Waardoor kwam het zo dat het zo goed ging? Nou, wereldwijd, dus heel veel klanten erbij gekregen. Ze zijn daar vooral een online bank. Dus met een paar muisklikken heb je daar een rekening geopend. Ze hebben er 1,7 miljoen klanten erbij gekregen. 16 miljard euro aan spaargeld binnengekregen. Meer uitgeleend. En ook de kosten liepen terug. Daar hebben ze veel op gelet de afgelopen jaren. Ja, en dan loopt de winst natuurlijk vanzelf op als je meer geld binnenkrijgt en de kosten lopen terug. Ook in Nederland hebben ze meer klanten gekregen. Zou je misschien ook denken van, nou, door al die ophef zijn mensen weg gelopen of zijn niet naar ING gegaan. Maar ook dat is niet het geval. En ze profiteren van de economie die goed draait. Dus ze hoeven minder geld opzij te zetten voor slechte leningen. Leningen die niet worden terugbetaald, dat gebeurt minder vaak. En dus is de winst gewoon... los van die boete zou de winst gestegen zijn. Zou met meer dan 10% gestegen zijn. Door die schrikking is het nu 200 miljoen euro minder dan 2017. Maar op 5 miljard is dat een rimpeling. Ja. En hoe kan het dan toch dat ING het zo slecht op de beurs doet? Ja, dat is wel wonderlijk. Er is in het algemeen weinig vertrouwen bij beleggers in banken. Ik sprak net Ralf Hamers, de topman van ING. En hij nuanceert toch wel een beetje dat ze het slechts presterende AIX-fonds zijn. Nou, als we echt kijken naar de aandeelontwikkeling van het afgelopen jaar, dan moet u ons niet vergelijken met de AIX, maar met vergelijkbare instituten. En dat zijn instituten die in Europa actief zijn. En dan zijn er andere banken die het ongeveer vergelijkbaar gedaan hebben. Dat gezegd hebbende, het is natuurlijk nooit goed als je aandeel onderuit gaat. Dat heb je liever niet. We zien de eerste maand van dit jaar daar wel een stevige correctie op. Dus ik denk dat ook daar duidelijk is dat onze resultaten en de kwaliteit van onze resultaten gewoon goed is. Er zijn veel zorgen bij beleggers in het algemeen over de Europese economie. Die groeit minder hard dan dat je misschien zou verwachten in goede economische tijden. De buffers bij de banken zijn wat zorgen om. Stel dat er een nieuwe crisis komt, dan zijn de banken weer de dupe. Dus daarom zijn die koersen van de banken staan die zo onder druk. En daarom gaat ING daarin mee. Maar toch, die daling van ING is toch wel vrij fors als je het vergelijkt met andere banken. Die witwasschikking, dat was natuurlijk het verhaal eigenlijk vorig jaar van ING. We zien dat invloed heeft op het resultaat uiteindelijk. Hoe minimaal ook, maar toch. Deze week was er een verzekeraar, Vivat, is ook aangesproken op het feit dat ze niet voldoende controleren op dat soort zaken. Wat zeggen ze daar bij ING over? Ik dacht nog, misschien zijn ze heel blij dat ze niet de enige zijn die in het schuitje zitten. Maar dat zullen ze natuurlijk niet hardop zeggen. Ze gaan niet in op andere zaken. Maar ik vroeg ze wel van, ja, misschien blijkt hier dan uit dat die regels misschien best wel streng zijn. Of dat financiële instellingen daar gewoon heel moeilijk mee om kunnen gaan. Nou, Hamers wil die discussie in ieder geval nog niet aan. We kunnen daar lang over praten. En dat zal zeker een moment zijn dat we kunnen praten over hoe kunnen we als systeem, als financiële systeem, effectiever onze poortwachterfunctie invullen samen met de daarvoor ingerichte autoriteiten. Ik denk dat dat zeker kan. Maar laten we eerst voldoen aan de regels die gelden voordat we in dat soort discussies terechtkomen. Ze hebben flink om de oren gekregen en het past er nu natuurlijk niet om iets te gaan zeggen over dat die regels misschien niet deugen. ING die denkt nu we gaan braaf aan die regels voldoen. Dat hij heeft ook gezegd 2019 is het jaar. Het belangrijkste is dat wij aan die regels gaan voldoen. Dat we daar nog meer op gaan inzetten. Aan de achterkant gaan ze wel natuurlijk gewoon proberen om meer winst te maken. Maar dat gaan ze nu niet van de daken schreeuwen. En dus gaan ze ook niet een discussie aan over of die regels te streng zijn of niet. Nick Wouters was dat over de resultaten van ING. Dan nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Ja, het AD schrijft over een bijzonder experiment van het Chinese bedrijf Huawei. Dat heeft namelijk met behulp van kunstmatige intelligentie de laatste delen van de 8e symfonie van Schubert afgemaakt. Schubert schreef in 1822 twee delen van een nieuwe symfonie, maar maakte hem niet af. Waarom is nooit duidelijk geworden. En veel muzikanten probeerden de laatste delen al af te maken, maar nu dus ook een intelligente robot. En dit was het resultaat. Die robot heeft dat niet allemaal op eigen kracht gedaan. Het experiment was juist bedoeld om te laten zien hoe vruchtbaar de samenwerking tussen mens en robot kan zijn. En daarom moest componist en Emmy-winnaar Lucas Cantor ervoor zorgen dat de compositie van de kunstmatige intelligentie ook echt door een orkest gespeeld kon worden. R. Kelly kondigde gisteren via sociale media aan dat hij op tournee gaat in Australië en Nieuw-Zeeland. Maar daar wordt niet bepaald positief op gereageerd, melden Australische media. Na de onthullende documentaire over het vermeende seksueel misbruik van R. Kelly met tientallen vrouwen zien veel burgers, maar ook politici, hem liever gaan dan komen. De Australische schaduwminister voor immigratie en grenscontrole zegt zich ernstige zorgen te maken als R. Kelly toegang krijgt tot het land. En Australië weigerde eerder al eens Chris Brown en Floyd Mayweather de toegang tot het land na beschuldigingen van seksueel misbruik. R. Kelly zelf heeft alle beschuldigingen ontkend. Een politicus in Hawaii heeft een creatieve manier bedacht om de verkoop van sigaretten op het eiland te stoppen. Hij wil de minimumleeftijd voor het kopen van sigaretten verhogen van 21 naar 100 jaar. Dat schrijft Hawaii Tribune Herald. De politicus heeft een wetsvoorstel ingediend waarin de minimumleeftijd stapsgewijs wordt verhoogd naar 30 jaar in 2020, 50 jaar in 2022 en tenslotte 100 in 2024. De politicus is arts en hij denkt dat we mensen doodmaken als we sigaretten niet uitbannen. Hij vindt het de taak van de overheid om de volksgezondheid te beschermen. En dan hoop ik dat iedereen inmiddels zijn ontbijt achter de kiezen heeft, want tot slot nog een onsmakelijk verhaal. In de Engelse kustplaats Sidmouth wordt namelijk vandaag een enorm grote vetberg verwijderd uit het riool. Het monster wordt naar de oppervlakte gezogen, schrijft de BBC beeldend. Daar is ook een video te zien van mensen die in dat riool zijn afgedaald. There's a big lump here and then you go further on down, there's a layer of fat down there. Ja, die vetberg bestaat uit een gestolde massa vet, olie en vochtige doekjes. En de mensen die de vetberg moeten verwijderen dragen speciale ademhalingsapparatuur en beschermende pakken, omdat er ook gevaarlijke stoffen vrij kunnen komen. Helene de Geest, file nieuws. Ja, de dagelijkse files beginnen nu wel korter te worden, maar ongelukken veroorzaken nog wel heel veel vertraging. Onder andere een uur in het zuiden op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven tussen Vught en Best. En de A6 is natuurlijk ook nog steeds dicht bij knooppunt Jouren. Dus verkeer richting het noorden moet voorlopig omrijden via Zwolle. We gaan zo nog even een keer schakelen met Friesland. Daar is Martijn van der Zanden bij de Zeekoeten. Maar eerst dit liedje van duo uit Alaska, Verenigde Staten. Portugal the Man, dit is Feel It Still. My hands on myself. Take all dust them off, put them back up on the shelf. Just a little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks. Let me kick it like it's 1986. I'll be over now, but I feel it still. Got another mouth to feed. Leave it with the babies till the mama call the grave digger. Gone with the falling leaves. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966. En Portugal the Man was dat. We gaan weer naar, dat zei ik al, naar Ureterp. Want daar is een vogelopvang. Heeft alles te maken met de zeekoeten. Martijn van der Zanden is daar. Heel veel zieke vogels worden er binnengebracht, Martijn. We hoorden daar straks al even dat ze er vrij lusteloos uitzien. Kun je aan die vogels die daar zitten bij jou al zien dat ze wat beter worden? Nou, ik ben nu bij 7 andere vogels die inmiddels al schoongemaakt zijn. Die zitten bij een bassin, dus die zouden ook het water in kunnen. Dit is een binnenruimte, maar alle ramen hebben ze opengezet. Want Andries Zijlstra, daar kunnen ze wel vast een beetje wennen aan de temperatuur. Want het is lekker fris hier. Absoluut. Deze koeten zijn zo ver dat ze in ieder geval ook weer blootgesteld moeten worden aan de temperaturen buiten. Het zijn beesten die op zee voorkomen en die hebben de wind ook nodig om aan te sterken. Ja, toch hebben we hier ook een rode lamp hangen, zo'n warmtelamp. Er zitten er hier 7. 3 die zitten aan de rechterkant, dus niet onder die lamp. Maar 4 andere die zitten lekker dicht bij elkaar onder die lamp. Want ja, die hebben het toch nog koud of die hebben het toch nog nodig, die warmte? Waarschijnlijk hebben ze dat nog steeds nodig. Er zijn 4 die het iets moeilijker hebben nog dan de andere 3. De andere 3 zijn al echt droog en die vinden het prima dat ze niet meer onder de warmtelamp zitten. Dat is wel een teken dat die iets verder zijn in hun herstel. Ja. Ik zie ook een gele, net als een soort frisbee of een emmer van of een deksel van een emmer, dat zou ook kunnen. Waar visjes in liggen. Want eten, doen ze dat inmiddels een beetje? Ja, deze vogels eten eigenlijk zelf. En komen wij ook niet meer aan, want dan zouden wij ook weer hun verenpak misschien beschadigen. En deze zijn nu zelf aan het eten, zodat ze zelf nog aan kunnen sterken. En dat doen ze prima. Hoe lang denk je nog dat ze hier moeten blijven? Dat is een beetje de vraag. Natuurlijk zijn ze bijna zover om weer los te kunnen gaan. Deze moeten nog een aantal gram groeien en helemaal waterdicht zijn voordat ze echt los kunnen. Maar dan is het nog wel de vraag of dat kan. We hebben nog geen uitsluitsel over wat er aan de hand was op zee. En we hopen dit zo spoedig mogelijk te krijgen om ze ook weer in ieder geval een goede kans te geven op zee. Jullie gaan sowieso voor ze uitzetten ook nog even de bloedwaardes bekijken. Dat klopt. Recentelijk onderzoek heeft bewezen dat duikvogels een percentage aan rode bloedcellen nodig heeft om lang genoeg onder water te kunnen blijven. Bij een zeekoet moet dat tussen de 40% en 50% zijn, zodat ze lang genoeg hun adem in kunnen houden om te kunnen jagen. Dus wanneer dat het geval is en ze op goed gewicht zijn, dan gaan ze los. Ja, want als je inderdaad, als ze bijvoorbeeld op 20% of 30% zitten, ja, dan kun je ze wel uitzetten, maar de kans dat ze het dan overleven is niet zo groot. Nee, precies, want dan kunnen ze gewoon niet lang genoeg onder water blijven en zullen ze te weinig vis vangen en uiteindelijk weer verzwakt raken. Dus dat is belangrijk. Ja. Het is een uitzonderlijke situatie die natuurlijk gebeurd is met die 20.000 zeekoeten, in ieder geval de schatting die gestorven zijn. Zijn er natuurlijk ook nog veel die verzwakt zijn. Zitten er nog zieke zeekoeten op jullie te wachten ergens? We hebben vanochtend gehoord dat er bij onze tussenopvang op de Schelling in ieder geval weer beesten binnen zijn gekomen. En dit keer zitten er ook een 3T-meeuw bij en een zwarte zeeëend. En of dat gewoon ook te maken heeft met de sterfte onder de zeekoeten, dat weten we niet natuurlijk. Maar er zijn nog steeds beesten gevonden en die komen deze kant ook weer op. Ja, waar gaan deze uiteindelijk uitgezet worden? Waarschijnlijk gewoon op dezelfde plaats waar ze vandaan komen. Of boven Terschelling of boven Ameland. Dus moeten we even afwachten of dat kan. Okay. Nou, wat dat betreft, ze mogen nog heel even aansterken hier. Dat kunnen ze dus doen onder de rode warmtelamp. Of gewoon, ze kunnen ook al een stukje zwemmen als ze dat zouden willen. Maar uiteindelijk moeten ze dus weer terug de zee op, deze zeekoeten. Martijn van der Zanden was dat, vanuit Ureterp. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Elke zaterdagochtend op NPO Radio 1. Met Peter de Bie. Kortom, niks dan gezelligheid. En Mieke van der Wij. Volgens mij moeten we het juist niet nog breder maken. Gasten over nieuws, wetenschap, cultuur en alles daartussenin. De kraan staat te ver open, dan stijgt het waterpeil in het trechtertje. De Politieke Week met Kees Boonman. Politici zijn wel heel erg bang geworden, ook voor de publieke opinie. En niet te vergeten, de boekenrubriek. Barst los met Arnon Gunberg. Ja, ik barst los met Arnon Gunberg. Nieuwsweekend, zaterdagochtend van 9:30 tot 11:00. Nee, het is niet niks. Op NPO Radio. Het nieuws van alle kanten. Oh, dat is opvallend. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor €10. Ga naar vpro.nl/proef. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen?